наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязень Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У склад акруговых выбарчых камісій уключаныя 42 актывісты апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на кастрычніцкім пляцы ў Менску лекары зафіксавалі ў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад. Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды і рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах. Але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца. Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании. Ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе. А что означает в лесе? В вёсцы? Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов. Алена Кавальчук з Менску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае. В принципе, я доведался про Галину. Я нам, кольки бы годов, пять, ну, не шесть, напомню, годов тому, когда я еще училась в Беларуси, я нам не рассказала, что есть такая махчимость. И были сябры, которые ездили в Данию, и они отримали школу, чтобы поехать в эту фольгехорскую. Ну, в принципе, я не ведала, куда они ездили, и я только ведала, что есть такая махчимость. Тому я начала шукать этой школы, и написала имейл, некоторым, и одна из школ, которая называлась АСК, фольгехорскуля, и они запросили меня. Народные школы называют чисто скандинавским вынаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвиком, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной. Вот эта школа, это вельми традиционная датская школа, куда спочатку молодь датская едет. Все они берут год после школы, как подумать, что они хотят делать в будущем. И мы делали разные вещи. Там был у нас воркшоп про по фотографаванню, ми робили кіно, у нас був хор, різні речі. Ми так само гульні гуляли, і якби для мене найважливіше в цій школі було те, що я перший раз почула про демократію і погляділа, що це таке. По школі нам, якби, найголовніший принцип у школі був те, що ми повинні були робити те, що хотіли. У народних школах можна вивчати що завгодно. Від серйозних предметів – філософії, міжнародного права, лінгвістики – до різностайних курсів по інтересам. Різні форми активної творчої праці, рамєство, йога, керування, спорт. До цього досвід життя на природі, вандровки з ночовками на відкритому повітрі у любую пару году, рибацтво, полювання, альпінізм. Усе це разом з самою сучасною демократичною формою навчання попросту допомагає розкритися учням, ліпше зрозуміти себе, поспробувати те, що цікаво, і після обрати свій шлях. Цьому вельми допомагають творчі предмети. Так, такі більш креативні предмети були у нас. Свобода була в тим, що ми могли вибрати, що ми хотіли фільм робити, ми фотографували те, що хотіли. Свободи було достатково шмат. Народні школи мали моцний вплив на формування демократичного громадства у Скандинавії. Кажуть, що менавіта народні школи зробили північних європейців такими, які вони є. Вони почали виказувати свою думку з самого дитинства, і їм ніколи ніхто не казав, що це неправильно. Як ви думаєте, білоруська молодь, яка вихована у інших умовах, як виглядає в цій ситуації білоруса? Звісно, нам тяжей, але з іншого боку, коли ми це вивчимо, коли ми про це довідуємося, то у нас досвід якби з двох боків, тому ми, до речі, виграємо у ніяким сенсі. Чому? Мацніше за того, що такий досвід, так? Так. Так. Але нам у будь-якому випадку, тим, хто навчається, нам у будь-якому випадку треба навчитися критикувати і навчитися думати по їхньому шляху, так сказати. А вам самою тяжко було переодолювати собі ніякою непевненістю собі, коли вона була, от ніякі такі речі? Ай, напевно, вона завжди залишиться. Але я чуваю то, що я не можу відкрити, я не можу просто казати то, що я думаю, то, що я хочу. Мені завжди нещо стримлює. Ось. Цієї проблеми у дочан нема. Мої сябровки, або класмейтс, однокурсники, вони кажуть, що їм казали з самого дитинства, просто кажіть свою думку. Не істотно, правильно це чи неправильно, просто кажіть свою думку. Тому що про розмову, про дискусію, ну, народ приходить до добрих ідей, так сказати. І в процесі дискусії чоловік розвивається, мені здається. Диплом народної школи не з'являється посвідченням об отриманні ніякої певної спеціальності, але дає додаткові плюси при поступленні в університет. Алена після году учоби у народної школі у Данії і працювала, і удосконалювала свою датську мову, і після обрала собі спеціальність і університет для далішої едукації. Я вчуся у Копенгагенській бізнес-школі. Я навчаюся на International Business, это значит, что международные стосунки, экономичные международные стосунки. Аліна тепер на третьому курсі. Вчитися вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого году діє новий закон, поводле якого жихари не Євразв'язу уже не мають права безплатно вчитися у любим датським ВНУ. Так що тепер таким студентам, як і для вчоби, до прикладу, у США, доводиться шукати стипендію, яка б покривала хоча частково оплату за навчання. У тим же часі може бути і інший підхід. Не орієнтуватися на стипендію. Гэта краець Галіна Ященка, яка сьоліта закончила Копенгагенську бізнес-школу. Я одразу скажу, що ніякої стипендії не було. І ввогалі я би сказала, що всім сказала, що не треба сподіватися на стипендію. Відповідно, стипендію зараз менше становиться, це раз, друге, стипендію виграти не завжди отримлюється, це два. І це не значить, що чоловік не може вишити за межою, коли не має стипендії. Ну, а Алена Ковальчук, яка має стипендію, каже, що і в таким випадку все одно студенти імкнуться працювати і самостійно забезпечувати себе. Більше студентів працює все одно. Це недостатково. Студент отримує $1000 у місяць. Але одна з великих проблем у Данії – те, що треба платити податки. І податки достатково високі. 40% як мінімум треба віддати державі. І за стипендію так само треба платити податок. Датська система адукації скерована найперше на самостійність студентів. І половину предметів, каже Алена, вони обирають самі. А навідування заняткав не обов'язкове. Вялікая ўвага надзяляецца самастойнай працы і працы ў групах. Мы атрымліваем нейкія заданні, праекты і ўжо павінны працаваць над імі самастойна. Мы павінны планаваць свой дзень і працу ў групах самастойна. А это вот цяжка? Часам кажуць студэнты, што ёсць праблемы. Я таксама думаю, што гэта дастаткова цяжка. І асабліва таму, што мы прызвычаіліся, што нам кажуць, што і як рабіць. Тут, в принципе, нам кажуть, что робить, але як нам ніхто не каже. А як ви переодолювали ось гэтую проблему? В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раніці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо. Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою адукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів. Скажу наконт того, чому яны прызнаюцца, чаму нас вучаць там. Не толькі нам даюць шмат тэорыі, але самае галоўнае, што нас вучаць крытыкаваць вось гэтыя тэорыі і навуковы матэрыял. І таксама, што як у дзіцячым садку ці ў універсітэце, выкладчыкі ніколі не кажуць нам «не». Ці неправильно. Яны заўсёды захвочують дискусії і поважливо ставяцца до думки кожного. Адсюль і якасць адукації. Ну і ще про те, чому білорусам варто приїжджати у Данію. Мені здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна, якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншими європейськими країнами. А мені здається, білорусам не хапає цього, тому такий прыжок з недемократичної країни у вельми екстремальну демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка. І ось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарыентавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Так вось, з яе ўсё пачыналася. Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагені. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх воркшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванні. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай Еўрапейскага звязу і моладзь захоче приїжджати у Данію, вельми важно мати некі контакти чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу. Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво. Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти ці усі інформації можна по імейлі переслати, тому що усю в інтернеті можна знайти. Так каже Аліна Кавальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Аліни про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.